kışta aman ellerim yarayı. Saçını boynuma aman yine gözler derdi de aman yollar işledi. Gözüm yaşı durmuş iken aman yine nerelerde kışladın.